اخروف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې څلوېښتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده نه هاتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي حم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حاميم قسم ده پسرگن كتاب بشك منغا هغا عربي قرآن گرز ولاي ده كي دايشي چه تاسي ورباني وپوهيگي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم او دا په حقیقت کې په امول کتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمت ډک کتاب افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین نو آیا موږ له تاسو نه په بیزاری دو سره تاسو ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسو له حده تیر شوي خلک یاست وكم أرسلنا من نبي في الأولين أو تسمر پیغمبران مو پپخوا نيو قومونو كي استوليو وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون اڅ کله دا چې نه دا شوی چې کوم پیغمبر هغه ته راغلی وي او هغه په هغه پورې مسخري نه وی کړی فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين نو کوم خلق چې له دوی نه ډیر زیات زور وورو موږ هغوی هلاک کړل د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون کتل دوی نه پښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپله ووایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړی دي همغه ذات چې ستاسو لپاره د زمکه زنګو ګرځوله او په دې کې ستاسو لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو د خپل منزل مقصود لار وموندلای شي والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون غزات چې په یو خاص اندازه کې له اسمانه اوبو نازل کړي او د هغو په وسیله ممراز مکر ژوندۍ کړه په همدې ډول به یوه ورځ تاسو له ځمکې نه یعنی په قیامت کې له قبرونو څخه راوویستل شئ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ما غزات چه دغه ټولی جوړی پیدا کړی او ستاسو لپاره د بیړی او څاروی سپرلی پیدا کړی تر څو چې تاسو د حقوق په شاس په اروسی او کله چې پر حقوق کې نه اینو د خپل پروردگار احسان یاد کړی او وایي چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره دغه شیان مسخر کړل کنا مونږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خوا ته زمونږ ګرځېدل دي وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين او دوی د هغه بندگانو څخه ځینې د هغه جزء وګرځول یعنی ویلې ملایکې د الله لونی دي حقیقت دا ده چې انسان ښکارا احسان هیرونکی ده ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاكم بالبنین ایا الله له خپل مخلوق نه د ځان لپاره لونی غوړه کړی او تاسې په ځامن سره سره لوړی کړی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ او حال زاده کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه دې زیږیدنې زیری چې کله په خپل له دوی نه یو چاته ورکول کیږي نو مخې له ډېره غمه تور اوړي أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ باید الله په برخه هغه اولاد ورسېد چې په ګانو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکارا کولای هم نشي وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ تكتب شهادتهم ويسألون دوی ملائکی چې د رحمان خدای خاص بندگان دی خځې وګڼلې آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلې ده دوی شاهدی به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إلا يحرصون دوی وای که رحمان خدای غوښتلای چې موږ د هغو عبادت نکړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه وکړای دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي محض اټکلونه کوي ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون ایا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی وو چې دوی له ځان سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړندلارې یعنی دین باندې موندلی دي ذا همغو پر قدمونو باندې روان وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون هم دې ډول له تانه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږ د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلی دي او مونږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون هر پیغمبر له حقوقونه پوښتنه وکړه آیا تاسو به پر همغې وایرانه ځی چې پر هغې باندې تاسو خپل پلار نیکه موندلې دي اگر که زه له هغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسو ته دروښیم هغوی ټولو پیغمبرانو ته همدغه ځواب ورکړ چې د کوم دین خوا ته د بلنې لپاره چې تاسو لیږل شوي یی موږ په هغه باندې کافران یو كيف كان عاقبة المكذبين وغوره چې د دروغ غنونکو عاقبت څه شو وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين یا اسکرہ هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلی و چې تاسو چې د کوم شیانو بندگی کوي زما له هغه سره هیڅ اړیکه نشته زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زی پیدا کړی هم هغه به ما ته لارښوونه وکړي وجعلها كلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون او ابراهیم هم دغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرې خودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي بل متعوا هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين د دې لپاره هم چې کله دغه خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی له منځه یو نه وړل بلکې ما دوی او دوی پلار نیکه ته دنیوي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وکله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډی دی او موږ د دې له منلو نه انکار کوو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وای دغه قرآن د دو ښارونو له لویو سړیو نه پر یو چا باندې ولې نازل نه کړای شو اهم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أيستعد رب رحمة ويشل دويكوي د دوی د دنیوي ژوندانه تیرول وسایل خو مونږ د دوی په منځ کې ویشلې دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورته والای مونږ ورکړای دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او استاد رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ او کدا نو وای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق دی وی کړنداري شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي نو مونږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ور باندې بامونو ته خیژي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ور باندې تکې وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولیو دا خو محض د دنیوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردګار په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره ده ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه ملګری کی وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون دا شیطانان دغه سه خلق پر سم لار باندې لټلو څخه منه کوي او هغوی له ځان سره دا ګمان کوي چې موږ سم روان یو حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين په پای کې چې کله دغه انسان زمون حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به وایي کاشکې زما او ستا تر منځ د ختیځ او لویدیځ لرې والای وای تخو دير بعد ما القرأ شوي ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسو ظلم کړای دی نو نن ستاسو لپاره دا خبره هیڅ ګټه وره نه ده چې تاسو او ستاسو شیطانان په عذاب کې یو ځای أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نو آیا اے پیغمبره تبا کانو واوروی یا بلندو تاو پا ترگند گمراهی که غرزیدلو خلکو تلار وخی فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقترون نو یا بداوی چې تا به موږ د دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو نو موږ به له دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تا به موږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړی ده نو موږ پر دوی برلاسي یو فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې د وحی په وسیله تا ته لیږل شوی دی په یقیني ډول ته پر سم لارې وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی پند دی او ډیر ژر به له تاسې څخه د ده په باب پوښتنه وکړی شي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لتانا مخي چه من سمرا پیغمبران لیگلی و لهغو طولنا پختنا وکلا آیا من لرحمن خداینا پرت نور خداینا هم ده خلق و معبودان گزولی و چه ده هغو بندگی وشی د الزخرف مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان درې څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده نه آتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږ څلوېښتم آیات څخه اورئ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين من موسی لخپلو نښانو سره فرعون او د هغه د سلطنت اراکینو ته ولیږه او هغه ورغه یې وویل چې زه د عالمیانو د پروردګار پیغمبر یم فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون من دې ویل پاسې و داسې نه خانه هغوی ته خودل چې له مخکنی نه بلا زیاته لویه و او موږ هغوی بیا بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی له خپل چار چلن نه راوګرځي وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ده هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای کوډګره د خپل پروردګار لخوا چې کوم منصب در په برخه شوی دی د هغه پر اساس زموږ لپاره له هغه نه دعا وکړه من با ارو مرو پر سما لار برابر شو و تنگ با چه من لحقون عذاب استکاو و غوی بلخبر خبر نا او اختر و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون یو ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل ای خلکو ایا د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي ایا تاسې نه وینئ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد مبین زه ښه یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كريخيا ويون كايدا يوالي پردو باندي ده سرو زرو بنگري راه كتا نشول يا لها غسر پريختي پاي وستا سافترلي ران اغلي فاستخفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين غخ بالقوم سبكو غانا وهو إذا غي تعاتو كر وحقيقات كي هو غي فاسقان خلقو فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين په پای کې چې کله هغوی موږ په غوسه کړو نو موږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د ورستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یو کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستاد قوم خلکو پر هغه باندې شور زوګ جوړ کړ او وی ویل چې زمون معبودان خې دی او که هغه دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو اړولو را اړولو لپاره وړاندې کړه دی. حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي. ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل. زغ عیسی له دې پرته بل څه نه و یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیلو لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاو. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. که موږ غوښتي وای نو له تاسې نه به مو پرښتې پیدا کړې وې چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وای. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. او هغا يعني عيسى په اصل کې د قیامت یو نښانه ده نو تاسو په هغه کې شک مکوئ او زما خبره ومنئ همدغه سم مسیح لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. دا سيدنوي چه شيطان تاسي سامي لارنا واروي چه هغس تاسي خكارا دخمن ده. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی څرګندو نښانو سره راغلی وو نو هغه ویلی وو چې زه تاسو ته له حکمت سره راغلی یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د دین او هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسو اختلاف کوئ. په دې اساس تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقيقة هذا يتهمغ الله زما پروردگار هم ده يوستاسي پروردگار هم تاسي ده همغ عبادتو كريه هم ده غسم مسيخ لارد. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وده هغل دغي روخان وكوون سرسر دلو پخبل منزوك اختلاف وكر نو تباهي ده هغو خلق لپاره چه هغوی ظلم وكر ديوه دردنا كي ورزي لعذابنا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيا دوی اوس فقط ده هم دغه شی منتظر دي چې په ناڅاپي ډول پر دوی قیامت راشي او دوی خبر هم نوي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادار او خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فهغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمون پر آیاتونه ایمان را وړی وو او امر منون کی وویل شي چې ای زما بندگانو نن ستاسو لپاره څه ویره نشته او نو به در باندې څه غم راشي نن وځئ جنت ته تاسو او ستاسو مېرمنې تاسو به خوشاله کړی شي. یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ده هغو په مخکې به د سرو زرو ګیلاسونه او جامونه ګرځول کېږي او هر زړه خوښوونکی او سترګې خوښوونکی شی به هلته موجود وي. دوی ته به وویل شي تاسې به اوس دلته د تل لپاره اوسېږي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو هغو کړو له امله ګرځېدلي یې چې په دنیا کې مو کول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ستاسي لپار دلتا پريمانا كي اي غورا ميويش تا چه تاسي بي خوري. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فاتش والمجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي. هیڅ کله به په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلي پراته وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. پر هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. غيب غاقو كري ايد دوزخ مالكا يعني خازنا كستا پر وردگار زمون كار پايتا ورسو يعني ده مرگ حكم وكري نو خدا غاب زواب وركري تاسي با همداسي وسيغي. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قل تاسنا دزي أتارو حق بدي سيد. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آيا دوی دو تس اقدام كولو پريكلا كريدا خانو منغ هم بيا ديوي فيصلي صادرون كيو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آيا دوی دا گنل دا چه منغ دوی رازونا و پت خبر ناورو منغ هرس آورو او زمون پرختی ال دوی سر دی دوی دا کرو او خبرو لیکن کوي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دوی ته ووایه که په رښتیا سره د رحمان خدای ته اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زه وم. پاک دی د اسمانونو او ځمکې فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی یې هغه ته منسوبوي. فدعهم یقودوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ښه ده دوی په خپلو باطلو مفکورو کې غرق او په خپله لوبه کې لالهنده پرېږده تر دې پورې چې دوی خپله هغه ورځ وګوري چې دوی ترېنه ویرول کېږي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. اما غيكي يو په اسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ډېر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او آسمانونو او هر هغه شي پاچاهي ده چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او ده همغه لوري ته تاسو ټول ورګرځول کیدونکي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لهغه پرته چې دوی کوم نور بولی هغوی د کوم شفاعت واک نه لري مګر دا چې څوک د علم پر اساس د حق شاهدی وای. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. أو كتل دوينا پوختنا وكري چه دوي چا پيدا کري دي نو دوي با پخبلا ووائي چه الله نو لكم لوري دوي غلول كيگي قسم دای دی پیغمبر په دی قول چې اے رب دا هغه خلق دی چې نیمانی تصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو اے پیغمبر دوی ته عفو وکړه او وایه چې سلام دی تاسو ته ډیر ژر به دوی ته معلوم شي.